الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. سورة احزاب کی د جنگ احزاب چې جنگ خندق وته وي هغه واقع الله بیانول چې په دې موقع کې د دنیا ټول کافران را جمع شوي او مدینه را ګیر کړی و په دې نیت باندې چې د آنند مؤمنانو اخیری روز ده هله به واپس ځو چې دې ختم شي. مؤمنانو دومره قدر یې وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا سلمان فارسی مشوره ورکړه چه مونگ با دو مدینه دو حفاظت تا پارا یو خندق اکنو چه کما مخا دو کافران تا خالی دا نغی که بیو لوی خندق اکنو نو پدی باندی وزان بچ کو مونگ لخو نور سو تدبیر نرازی د بډیر لوی فاصله کې خندق وکنست چې کافرانو په هغه باندې جرأت نشي کولای چې راووړي او که چا به د ډیر غصې د وجې نه جرأت وکړ نو هغه په کې هلاک شو. نو پنځه ورځې یا ویش ورځې دا محاصره وه. نبی علیہ السلام او صحابه اکرامو صرف پلزان محفوظ کرے قدرے ہو اللہ رب العزت بیا پاغیبان دی دخپل طرف نائے او طوفان راوستو او ملائک پکیو کافران واغا خیمے او داغی او سامانو نے ٹول تس نس کرل او پتیخ تبان دی لارو په دې موقع کې د منافقانو ډېر عیبونه ښکار شو ځکه هغې هم پکې نبی علیه السلام سره مرګري شوي وو وروستو بیا پیمانو الله ربالعزت د هغې حال بیانوي چې د منافقانو یو ډلې داسې وې چې مخکې ذکر شو چدا خو الله مونږ سره دوکا وکړه پیغمبر مونږ سره دوکا وکړه مونږ په دې تما باندې راوستو چې الله مدد را لېږي او مدد را نغی نو یو قسم منافقان خدا غو نو دویم قسم ذکر کوي وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ او یاد کئی چوی او ڈلی دا دی منافقانونا آوازیو کو اعلانیو کو یا اہل یثرب اے مدینی والو یثرب دا مدینی پخوانی نم دے نبی علیہ السلام دا نوم بدل کو جدی تبا یسرب نوائیں دی تبا طیبا و طعبا وائیں مدینہ وائیں بلکہ وی تورات کے ڈیر نمونو لسو یول سو پوری تورات کے گورا مدینہ و طویل شوا طعبا و طویل شوا طیبا و طویل شوا جابرا و طویل شوا محبوبا و طویل شوا محبا و طویل شوا دانم نبی علیہ السلام ولی بدل کو زکی یثرب کا عربی شی نو دی مانا دا ملامتیا سوک چی براغ نو بیاخ پیمانو چی سلرات لما زکڑی را دا مرضونو ڈکاوا دا مصیبتونو ڈکاوا دا خو نبی علیہ السلام بیا دعا اکڑا چی اللہ دا دی مدینی نا دا مصیبتونا دا مرضونا دا لرکی دا اغا پا دعا سرا جحفا و طویل تکلار جحفا دا سزیو چی اغا سیلابونو وڑیو دیر بارانونو توفانونو پوج باندی نبسل تکلار و مدینه تینا پاک پاتشو مزکیوی چی دی تبدانم ناخلی دویم قول داری چی یثرب دا غسلی نمو چی بخواه دا امالقو نپات شویو او دی مدینه تا غر آغلی و آباد کلی و صبح پینزم شپگم نسب که دنوح علیہ السلام سره لگی دا بیا عربی ندا پاگا جبا کی دا غنمو یسرب دا غا پا نم باندی دا مشعورا وان نبی علیہ السلام وی چی نم بول بدلو یسرب ام سا مسلمان خونو دی منافقانو آوازو کو چی مدینی والو لا مقام لکم دری مانی دی نشیٹنگی دی پا دین دا محمد باندی نواپس چه دین دا شرک تا دا آواز پا گیوشو اقبل دین تا واپس چه اگه که نا جنگشتا نا جگرشتا او دسر مونگا وقت نشو تیرولی دویم دا معنی حسن بصری کی رحمه اللہ تعالی چی ارجعو الی دین اہل الشرک او دویم معنی لا مقام لکم فرجعو نشیٹنگی دے پدی جنگ کی پدی زیکی دے پیغمبر سران واپس شیخ پلو کورنو تا مدینی تا او دا معنی قلبی کئی در این معنی دا ولا مقام لکم نشیٹنگی دے پدی دین باندی پدی اسلام باندی فرجعو نواپس لارشے و امن واخلے دا ابو سفیان نا دا منافقانو خبر ہے د نور خلق زلونو کی گورا کده چا زلو با مضبوطو ناغی کی بے شکو وارداؤ کنا دمرا زہریل اثری پا دیکی نیو ڈل داو چی داواز بے کو چی نشے تنگے دے واپس چی بلا ڈل ویستعزنو فریق منهم النبیان او اجازت اغسطو یو ڈلی دا منافقانو دا پیغمبرنا چی مونگ تا اجازتو کا چی مونگ پلو کورنو تلال شو ولی دی خود جنگ پا مرکز کرا گرشیو کنا نبی علیہ السلام چې وکړه جنگ کو نو زه به ځان له خوخ کو چې دا به زمونږ د جنگ ځای مرکز وې معسكر وې د دین همغه جنگ نو دا غزه نه وی چې راتل غواړي اجازه تو غواړي پیغمبر نه چې مونږ ځو کورونو ته ولي ان بیوتنا عورا بیشکا زمون کورونا خالی دی یو معنا دا چه تشی زنانا پاتی شوی دی اصنا چه بیزتی وشی لگا سیم پریخی دی نده تووائی چه مون تا اجازتو کی او با شرمیگو رسوا بشو دے بانے کولے اللہ وی وما ہی بعورا ندی کورن ددی خالی اسی وی چی کورن او خالی دو ایم مانا ان بیوتنا عورا بیشکا کورن دمونگا دیر دا پردی دی او دیر دا حیا جون دم تیر کردے دا عزتون جم تیر کردے اسی نا چی پا دی مقبان دی بیزت شو نلاوی وما هی بعورا منافقان تا گوراو پردی تا گورا دا دی پا کورنو کی دوسر پردی اخو راجوالی نو دی چی دا سوی نو مطلب اسو دی چه دمون کورونا ده پردی دی یا کورونا هم خالی دی یریگو اسینا چه غل راشی انقصان را سروشی این یریدونا الا فرارا تا دی نور سا مطلب نده مگر تیختا نشی ٹنگی دی کنا تا دی خدا خیال نو چه که نمون سر بدا سکی گی دی خوی چه بس وس بد الله امداد راشیو تا کافران بټول هلاک شي او تسنس شي مونږه با منځ کې خبره تر ویش تر ورځې پوری ساره شو نبی خدوم را صبر نشو کولی هغه خو په الله مې اعتراض وکړ پیغمبر باندې هم چړې رغټه دوکه را سره وکړه رې وستو په یو نیت باندې اوس را سره داسې کار وشو نوم پیغمبر تپوس کئی نوم اللہ تپوس کئی اللہ رب العزت وی چدا خودینن دیر بد بد را گیر شوی دی اوسط اخلاصی چلی نشتا کچر بیادا سی موقع راشی او بیادا سی کافران راشی در طول و طرف انونا او د مدینه نه چاپی رشی او د منافقان نه مطالبه وکي چې زمونږ دینم خوښ دی کنه دی وو ته دواړه لا سوچتای چا قبول دی هغه دین سو کفر وکنه قران هغه ته فتنه ویخه ولو دخلت علیهم من اقطارها کچره بیا داخل کړی شي په دې منافقانو باندې د لخرې د کافرانو د طرفونو نه اقطار جمع د قطر دا او قطر طرف ته وي لکه په دې موقع کې چې څنګه د مکینا د نجدنا او د بنو قریظه او بنو نذیر ټول راځي مشوي او مدینه را گی رکلی دانو که بیا داسی وخراشی سمم سئل الفتنة و بیا مطالبه اکلیشی دا دی منافقانو نا دا کفر لآتوها دی با دیر پا مند رازی چه کفرم قبول دی کدا سختی او دا جنگو نام ندی قبول هر زمانه که داسی منافقان خلق سخت تزان نشی ټینګولې او د دین په کار کې خو سخت تشته کنا کله به لوګه تندې روجوي کله به دشمن د طرف نه یاری او خوف پي، کله به نور داسې د دین ضرورتي چغې کې بعد پیسې ضرورتي او خرچ وي، ادي یوې خبرې ته نه دي تیار. الله وی کفر ته به تیاری، الفتنه تمانا بیا د دینا مطالبه وکړی شي د کفر، لآتوها نخام خارازی با دے کفر تام، وما تلبسو بها الا یسیرا. اللہ وی کفر تا خبرا شی، و بیا اللہ وی پا مدینہ کے وقت تیر نکی، کل چی دی کفر سر مرگرتیا اوکڑا اللہ وی بیا مدینہ کے نپاتی کی گی، مگر ډیر لږ یو معنا دار او ما تلبسو بها دی با درنگ تیر نکی پدی مدینه کې الا یسیرا مگر ډیر لږ. ځکه نبی اسلام ویلو چې د مدینی مس مثال د لوهار د بټه دی، هغه کې د وسپنې نه زنګ لري کیږي او دی که ده بندیان نزنگ لری کیگی، چسوک برال نو خامخا و پاغی باندی تکلیف مرز لوگا تند ده برات لو، نو چه چا با صبرو که حوصله بی مضبوط و نو بس اغا سخت با تیرش و انما العسر یسرن. اجسوک بوار خطا شو نا بلار پو مخوان ده نبی علیہ السلام تا بی پکی داموی چمو خطا سره بیعت کړي او سودام کړي وکنه مونږه واپس کوو. نبی علیہ السلام بوی داوس د بازار سودا نه دا ان الاسلام لا یقال، اسلام بیا نشي واپس کړي. نو مطلب دا او چې مدینه کې بیا پاتې نشي. ذم وما تلبسوا بها دیو بیان ایسار نشی دی کفر تا الا یسیرا مگر لگونتی فتنہ بها زمیر اغیط دی، صرف دو مطالبی ضرورت بی چه دینا مطالبه اکلیشی او کل چه اکلیشی نو تیار بی، چه دا خوزمونگا پخوانی دین دی، دا خوزمونگا مشرحن دین دی. دا منافقان حال الله ذکر کړ، دا دور خبرې پکې بیان کړې چې دا په یو موقع باندې د دې د زړونو هغه منافقت ښکارش، او دا او چې په جبه باندې وې کلمه وی چې آمنا بالله وبالیوم الاخر، او د زړونو حال یې دا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، او یقیناً اودی چې وعده کړی وي د الله سره د دین مخکې، لا یولون الادبار وعده دا وی چې دی بچرې شانالی دشمن ته، دا وعده کله کړی وي نو څوک وي د بدر د جنگ نفس ولیږي که غلبرا لکن مسلمانانو، نو دا منافقان به عمرات له پیغمبر ته وی چې کله چې مونږه تاسو سره جنگ لزو کنه نو ان شاء الله چې تبوی نه کنه، یا د احد نفس دی ویلو وعده کړی وی، او سو کوئی دی وخت کې چې کله نبی علیہ السلام زن محفوظ کو پا دی خندق سرام اولا سوونا کنا او دیوی چه تختو بنا خلقو تا بیوی خوا چلکا گوره تخته بنا کار سمرا سخت راشی خوا زکر جی دا مرگ نتیخت نکی گی خلقو تا بیوی اچی یرا رالا نبی دا مطالبی شروع کرده پیغمبر نا چه مونگ تا اجازتو کام، یقیناً ودی چې وعده کړې وي د الله سره لګون ته مخکې، لا یولون الادبار چدی بچری دشمن تشان گرزی وکانا عهد اللہ مسئولا او یقینا وعد دا اللہ چدا دی با تپوس کے دیشی که دنیا کی که آخرت کی خواه تا دی با تپوس کی که نچتا وعده کلی و اللہ سرا ادو مرا مضبوط حبر دی کلی و ادی خو بسو گندنوم کل ردی عدتو او بیاد اخپل وعده نواوڑی دی نقیامت که و اللہ تپوس کی دی نکنه ندی سر بس جوابی او حدیث کی راضی دو وعده ماتول گنه کبیره ده لکه ده قتل او زنا پشانده حدیث آرو سخکاری ده نه بس وعده کلی نکلی ده خویو ده مسلمان وعده ده جبه ده لوز ده چوکی نبیا بچره ده آغی نه ناولی کار سمرا سخت پیراشی لکه صحابه کرام چاگی پیس وقت که ده پیغمبر نه نو خوزی دلی پدی جنگ احزاب کے دیر سخت راغلوی نبی علیہ السلام بس دا توفان رات لون کے سلگ لگ ہوا مواو لگی دا سے نبی علیہ السلام صحابو کے اعلانو کو جی سوکشتے چی مونگ لیا دے کافرانو خبر راولی چی سکی سخت یخنی ریسوک نه پاسیدو حضرت حذیفہ وی ما پاسه راغه اما ته نوم واغسته چې حذیفہ کنور سو غاګ نه کوي ټول غاګ نه کوي نو زه پاسیدم ما ته وی چې دی ابو سفیان د دې خلقو خبر راوړا چې دی سحال اما ته دعا وکړه اما سره او ساده رو ویزه چه او رسیدم زبزان نیم پوشوه نه پسرزه پوشوه ما نه پا مزل پوشوه ما چلالم ناغی یو زه ور بل کرده ناس دی بل زه که ور بل کرده ناس دی خوی ما تا نبی علیہ السلام ویلیو چه سو ما پوره نی را رسیدلی نو غره نوې کار باندې کې ډیر طويل ورنه چې ماوکا ته ابو سفیان ما ته دمرا سانو چې ما سره غشیو لیندو نو ما وی چې دې خو دې واخ کې داسې دې چې اسه غازره خدای مړ لرااله چې پیغمبر ما ته ویلي چې ور نور سبا نه کینو سنشم بس لولو داغي په پینډه کې کیناستور بلی دو ابو سفیان وی چیو بل اللہ سور کئی سوک پردے پک نہیں راغلے نوی ما سر جی سوک ناس تو نماو تضروی چی من انتا سوکی بیغوی چی گورپ لانے ما تو اسما پی جنن چی حدیق ابو سفیان وی چیزو باس توفان راغی سلے رالا عرصے گڑ وٹ کلو دلته زمونږ د اساره دوسه امکان نشته نو بس وی زرا پاسې زمو او نبی علیہ السلام له واپس را لمه حال موتوي چې بس خلق ګډ وډ دي نبی علیہ السلام خوشاله شه دا د مرګ سره لبی وی کنه ها د پیغمبر په دعا باندې بچ کې درا بچ کې دو کنی دا جاسوسی سو کولیش دنیا کی شو سر ناس تی خبری کئی اگی دم را احتیاط کئی دا اگا وقت ندا مصیبت شورو دیکھا اسلام تا هر وقت کی دا منصوبی او دا قسم ها قسم مشوری خو بس اللہ رب العزت ای پدا اس طریقہ باندی رازی صورت توبہ کی رازی جنبی علیہ السلام تا اللہ وی وقلبوا لك الامور حتى جاء امر الله دا دی خدا کار نه پرې خو ده خو بس الله وکنو نه ته پرې خو ده نه دا دین پرې خو ده نه دا اسلام پرې خو ده ارواح با هنگامه وا زلزل با توفان با او تیاره با وا اباغی که دا اسلام دا سخکارش لکه انور چی پواریز که خکارشی تو واخر دعوانه.